परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विश्वेश्वरानंद जी वंदन नमन। आत्मस्वरूप सभी भक्तजन संतजन, पहला वरदान नचिकेता ने अपने पिता के लिए मांगा, इसको पितृ ऋण हम लोग कहते हैं। कभी एक विषय का जरूर चिंतन किया होगा कि जीव के सामने तीन कर्तव्य होता है। जब कभी धर्म को कर्तव्य के अर्थ में हम लोग देखते हैं, क्योंकि धर्म के अनेक अनेक अर्थ हो जाएंगे प्रसंग के अनुसार, तो धर्म का कर्तव्य के अर्थ में भी देखा जाता है। जहाँ पर भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, वहाँ कर्तव्य का ही अर्थ अभिव्यंजित होगा। प्रसंग के अनुसार फिर धर्म की परिभाषा हो जाएगी कि जो सारे जगत का जो धारण करने वाला है, जिस वस्तु के कारण किसी वस्तु की सत्ता दिख रही है वो उसका धर्म है। जैसे घट का धर्म मिट्टी, तो वो आगे की बात होगी धारणा धर्मा। लेकिन स्वधर्म और पर धर्म दो शब्द आया तो वहाँ पर कर्तव्य का ही अर्थ निष्पादित होगा, कोई संप्रदाय का नहीं, हिंदू धर्म का नहीं। तो कर्तव्य में तीन विभाग किया जाता है। एक होता है पारिवारिक कर्तव्य, हमारे अपने इस जीवन पर हमारे परिवार वालों का ऋण है, हमारे पिताजी का, हमारी माताजी का, हमारे परिवार के लोगों ने स्नेह किया, पाला पोसा, तो उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसको कहते हैं पारिवारिक कर्तव्य, चाहे इसको पितृ ऋण कह लो। दूसरा, हमारे अपने इस शरीर पर समाज का भी कुछ न कुछ हमने लिया है। अब जो सामाजिक स्थिति है उसमें बहुत सारे, अब हमारे नाना नानी ने प्यार दिया, मौसी मौसा ने प्यार दिया, समाज में किसी ने हमको जो है रहने के लिए एक दिन जगह दे दिया, कभी हमको चाय पिलाया, हमारी जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, पृथ्वी माँ ने अन्न दिया, जल मिला, हवा शुद्ध मिल रहा है, तो ये सब प्राकृतिक शक्तियाँ भी हमारे शरीर पर इनका कार्य है, ऋण है, तो इनके प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है। उसको हम कह सकते हैं सामाजिक कर्तव्य। और पारिवारिक कर्तव्य से श्रेष्ठ होता है सामाजिक कर्तव्य, आप उसको नैमित्तिक कर्म में लगा सकते हो। कभी कोई समाज का काम आ गया तो कहते हैं अपना परिवार वाला 10 काम छोड़ के भी वहाँ पर चले जाओ, किसी की मृत्यु हो गई तो चले जाओ, कोई के यहाँ शादी विवाह है तो अपना घर का काम छोड़ के भी चले जाओ, वो सामाजिक दायित्व तो है। तो तीसरा होता है, उसको हम कहते हैं आध्यात्मिक कर्तव्य, अपने आप के प्रति, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। यह जो अपने आप के प्रति कर्तव्य होता है वो दोनों से बड़ा होता है। अगर आत्मिक कर्तव्य अपने आप का जो ऊपर ऋण है, अपने आप का, ऋषियों का, अगर इसके लिए दोनों को छोड़ दिया जाता है, परिवार वाला भी समाज वाला भी छोड़ करके और अध्यात्म जगत में आता है, तो उसमें कभी कोई दोष नहीं होता। आत्मस्यार्थे विश्वम त्यजेत, आत्मज्ञान के लिए सारे विश्व का अगर त्याग करना पड़े तो भी उसमें कोई उसमें दोष नहीं है। तो ये तीन प्रकार का जो कर्तव्य बताया, पारिवारिक, इससे श्रेष्ठ है सामाजिक, और उससे भी श्रेष्ठ है अपने आप के प्रति, ये तीनों का यहाँ पर तीन वरदान है। चाहे तीन कर्तव्य की दृष्टि से देख लो और चाहे तीन ऋण की दृष्टि से। ऋषि ऋण का तीसरा वरदान है, दैव ऋण का दूसरा वरदान है और पितृ ऋण का प्रथम वरदान है। तो पहले वरदान में यही कहा, मेरे पिताजी को शांति मिले, और यमराज जी ने एवमस्तु कह दिया। दूसरे वरदान को मांगने के पहले एक जिस चीज को हम मांगना चाह रहे हैं उसके बारे में समझ भी तो होनी चाहिए। हाँ, अब कोई बच्चा कहे कि हमको जो है तलवार दे दो, हम पूछे तलवार से क्या करोगे, तलवार को क्या समझते हो, तो हो सकता है फिर अगर कोई छोटा बच्चा है तो हम नकली तलवार बाजार से खरीद के दे देंगे, प्लास्टिक की बनी हुई, यही ना। हम पहले पूछेंगे तुम चाहते क्या हो, किस लिए, तुम्हारी समझ क्या है इस विषय में। केवल चाहने से काम नहीं चलता बल्कि आपकी उसके विषय में समझ कितनी है, उपयोग क्या है ना, कितना आप उसका उपयोग करते हो। आप उस बात को, अब कोई कह दे हमको एक कैमरा चाहिए, हम पूछे करोगे क्या, उपयोग क्या है। नहीं, कोई भी वस्तु अगर हमको चाहिए चाहिए, आप कामना करते हो कि ये वस्तु चाहिए, तो हम पहले कहेंगे इसके बारे में आप समझते क्या हो और इसका कितना आपके जीवन में उपयोग है, ये दोनों चीज हम समझना चाहेंगे। और अगर आपको इसके बारे में समझ नहीं है और आपके जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं है तो इसको रखने से फिर फायदा क्या, फिर क्यों मांग रहे हो आप, क्यों मांग रहे हो। तो अब उसका क्या उपयोग है, क्या समझे। तो जैसे दूसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने कहा हमको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग की विद्या चाहिए, तो स्वर्ग माने क्या, स्वर्ग क्या है, तो उसका विशेषण बताता है। ये जो मंत्र आएगा आगे, इसको हम इसलिए ज़्यादा इस पर थोड़ा मेरा ध्यान है क्योंकि हमारे समाज में एक मान्यता या लोक मान्यता कभी कभी आ जाती है, लोग कहते हैं इसी दुनिया में जो सुखी हैं वो स्वर्ग में रह रहे हैं, और कभी कभी भागवत का प्रमाण दे देंगे अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः इति मातः प्रचक्षते, देवहूति को कपिल भगवान ने कहा अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः, यही स्वर्ग है और यही नरक है। तो कई बार ऐसा कह देंगे कि इसी दुनिया में जो अब बहुत अस्पताल में भरे पड़े हैं वो सब नरक हो गया, जो बढ़िया महल में रह रहे हैं वो कौन सा हो गया, स्वर्ग हो गया, जिनके जीवन में दुख नहीं है मस्त हैं वो स्वर्ग में रह रहे हैं, जो बेचारे घर में हाय हाय कर रहे हैं सर फुटौवल हो रहा है वो कहाँ रह रहे हैं, बोले नरक में रह रहे हैं। तो ऐसी एक लोक मान्यता हो जाती है कि इसी दुनिया में स्वर्ग भी है और इसी दुनिया में नरक भी है, ऐसा समाज में एक प्रचलित धारणा है। हम उसका खंडन नहीं करते, मान लो, लेकिन हम वहां कहेंगे स्वर्ग जैसे जी रहा है, स्वर्ग नहीं है। अगर इसी जगत में उसके पास में सारी वस्तुएं हैं और सुख भोग रहा है तो स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग जैसे है, स्वर्ग इव, हाँ इव लगा दो तो हमारी बात बन जाएगी, आपको कोई चिंता नहीं। तो स्वर्ग जैसा कह लो, स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग जैसे। और कोई आदमी बहुत संताप में जी रहा है, मानसिक दुख में जी रहा है, हाय हाय जीने का कोई फायदा नहीं, अब मरी जाऊं तो कैसा है, बोले नरक जैसे दुख में है, जैसा लगा दो तो चलेगा, स्वर्ग जैसा या नरक। लेकिन जो लोग कहते हैं और कहीं पर स्वर्ग नहीं है और कहीं पर नरक नहीं है, स्वर्ग नरक सब यही है, उस बात से हम सहमत नहीं, श्रुति भगवती सहमत नहीं है। जब यहां वर्णन आया कि स्वर्ग साध्य है और उसको प्राप्त करने का साधन हमको जानना है कैसे, तो इसका मतलब इस लोक से जाके भी कहीं ना कहीं स्वर्ग है। अब उस स्वर्ग का विशेषण क्या है, अब इस विशेषण के अनुसार इस दुनिया में जो लोग कहते हैं बहुत सुखी हैं उनको तोलना, जो लोग कहते हैं यही स्वर्ग है, हाँ स्वर्ग में, ये हमारे स्वर्ग की पहचान है, ये बिल्कुल तुम लोगों के लिए बहुत बहुत काम का है, जैसे ये बहुत बार सुनने को मिलेगा यही स्वर्ग है यही नरक है, महाराज मरने के बाद कहाँ देखा। आप लोगों के लिए स्वर्ग माने हमारा, जब श्रुति कहती है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे, तो स्वर्ग की समझ क्या है हमारी, वो यहाँ पर उसके लक्षण है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्र, क्या हम स्वर्ग किसको कहते हैं, ये लक्षण घटाना। मंत्र पढ़ते हैं, स्वर्गे लोके न भयं किंचन अस्ति। न तत्र त्वं न जरया बिभेति। उभे तीर्त्वा स्नाया पिपासे। शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। नचिकेता कहता है, हे मृत्यु के देवता यमराज जी, हमने एक स्वर्ग लोक के बारे में सुना है। शास्त्र का जब श्रवण करते थे अपने पिताजी से, आचार्य जी से, तो स्वर्ग का वर्णन हमने सुना। उस स्वर्ग लोक में, स्वर्गे लोके, स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भय नहीं होता, इतना भी भय नहीं होता। किंचन, किंचन क्या कहते हो, जरा सा भी, जरा सा भी वहां भय नहीं होता। अब बताओ, यहां पर चाहे कितना बड़ा महल में रहता हो, भय रहता है कि नहीं उसको? पहला लक्षण तो यही, डरेगा कि नहीं डरेगा? हाँ, नहीं डरता। कानून से डरेगा, इनकम टैक्स वालों से डरेगा, पुलिस वालों से डरेगा, यहां तक कि अपने घर के लोगों से डर लगता है उसको। फिर भयभीत होगा कि नहीं? अगर भय है, इसका मतलब फिर वो स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग जैसा सुख है, बढ़िया बैठने का घर में सोफा रखा है, टीवी चल रहा है, आप देख लो, बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, 10 नौकर चाकर लगे हुए सेवा के लिए, स्वर्ग जैसा है। लेकिन कोई न कोई तो भय रहता है। और ना विश्वास हो तो बैराग सत्कम का एक श्लोक है, पढ़ा था, भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम भित्ते नृपालाद भयम माने दैन भयम गुणे खल भयम काये कृतांतात। कम से कम बीमारी का डर लगता है कि नहीं? भय है कि नहीं है? अगर भय है, इसका मतलब भले स्वर्ग जैसा होवे, लेकिन अभी तो नहीं। और जो कहे कि नहीं हमको डर नहीं लगता, उसके घर की लाइट काट दो। यहाँ अगर कोई ऐसा कहे कि हमको बिल्कुल डर नहीं लगता, उसके कमरे की लाइट काट दो एक दिन, और कहे दो कमरे में ही रहना है, उसका मोबाइल और टार्च सब ले लो, मोमबत्ती और माचिस सब, और रात भर कमरे में अंधेरे में रह के दिखाओ। मतलब जरा सा पत्ती भी हिलेगी ना, बाहर हवा से पत्ती भी हिलेगा तो उसको लगेगा भूत आया। भूत आया। आदमी भले जोर से कहे डर नहीं लगता, बिल्कुल डर लगता है। स्वर्ग लोक में भय नाम का बिल्कुल जरिया सा भी नहीं, किंचन। नचिकेता कहता है, यम देवता, ना तत्र त्वम, वाह, मतलब स्वर्ग लोक में आपकी दाल भी नहीं कलती। यहां तो आते हो मार मार के ले जाते हो सबको यम देवता, स्वर्ग लोक में कभी कोई मरता नहीं। लो, इसका मतलब स्वर्ग में आज तक कभी कोई मृत्यु नहीं हुई, ये हमारी पहचान है। इसका जब कभी अब बृहदारण्यक और ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे तब आएगा, जब यह जीव है, जब इस शरीर को छोड़ के निकलता है तो उसको एक भोग शरीर मिलता है, उसका नाम है अतिदैहिक, अतिदैहिक देह, वो भोगायतन होता है, उसका जन्म नहीं होता, उसको मिल जाता है। जैसे आप कहीं पर जाओ तो आपको एक कपड़ा पहना दिया जाए कि खदान में जाना है तो कपड़ा पहन के जाओ, है ना। तो उसी पर, जैसे आजकल देखो तो कोरोना वाले कौन सा कपड़ा पहनते हैं, डॉक्टर लोग हाँ ड्रेस पहने। तो ऐसे एक शरीर मिलता है, भोगायतन होता है, भोग के लिए आपके कर्मों के अनुसार, उसको कहते हैं अतिदैहिक देह। उसी को फिर जो है, यह जो रश्मियाँ हैं, आपका अग्नि के देवता ने लिया, फिर प्रकाश के देवता ने लिया, फिर आगे जो है उत्तरायण का देवता जाएगा, और आगे आगे बढ़ते बढ़ते उसको ले जाते हैं स्वर्ग। वहाँ उसको जो शरीर मिलता है वो भोग के लिए, हाँ, वहाँ पर होता है। अब धीरे धीरे उसका पुण्य, वो देखो अभी ये शायद अभी तक सुना हो या ना सुना हो, वो बढ़िया वहाँ रहता है दिव्य लोक में, क्योंकि विद्या देवलोका, वहां जाकर के बड़े सुख से रहता है स्वर्ग में। धीरे धीरे उसको पता लगने लगता है कि हमारा पुण्य खत्म हो गया है, बस थोड़ा थोड़े दिन की बात है, पुण्य खत्म हो रहा है। जब पुण्य खत्म हो रहा है तो उसको भीतर बड़ा दुख होता है, हाय हाय इतने बड़े सुख में थे, इतने बड़े सुख में थे, पुण्य खत्म हो गया, अब क्या होगा। तो उसके जो भीतर जरा संताप होता है ना, उस संताप से शरीर के भीतर गर्मी होती है, तो उसका वो शरीर पिघल जाता है जैसे बर्फ की सिल्ली, मोमबत्ती मोमबत्ती बर्फ ज्यादा सही है, बर्फ का ही दृष्टांत दिया, क्योंकि मोमबत्ती में तो गल के नीचे कुछ मैसेज आना शुरू हो जाता है, बैलेंस खत्म हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे आप लोगों को जो मोबाइल में आता है, हाँ ये ब्रह्मसूत्र और उपनिषद में रिले रहे हैं, हमने कभी पढ़ाया नहीं था। तो वहाँ पर उसका वैसे शरीर होता है, तो वो पिघल जाता है, पिघल जाता है, वहाँ पर पिघल करके गायब हो जाता है। तो मरा नहीं, वहाँ पर मृत्यु नहीं हुई, वो फिर पिघल करके जैसे बर्फ पिघल गया तो पानी हो गया, तो वो फिर दूसरी आहुति हो गई उसकी, कहाँ आ जाती, पर्जन्य में। पंचांगनी विद्या पढ़ा है ना, पहली आहुति है देवलोक, वहाँ रहा, फिर दूसरी आहुति पर्जन, पर्जन माने मेघ, वहाँ से उधर आ गया वो जीव, फिर वहाँ से फिर तीसरी आहुति में आके पृथ्वी में आ जाएगा। तो वो वहां पर ऊपर प्रसंग आता है, तो वहां स्वर्ग लोक में मृत्यु नहीं होती, बल्कि वहां तक जाता है और वहां से वापस आ जाए। तो ना तत्र त्वम, स्वर्ग लोक में यमराज किसी को मारते नहीं, वो पंचांगनी विद्या में उसमें आएगा कि वो पर्जन्य में आएगा, फिर पर्जन्य से जो है फिर वहां से पृथ्वी में अन्न में आएगा, फिर पुरुष में, फिर स्त्री में, इस तरीके से उसका जन्म हो जाता है। फिर उसमें कभी कभी ऐसा आया कि जो है कोई जानवर खा गया, बच्चा खा गया, नपुंसक खा गया, इस तरीके से सब वर्णन आए, छांदोग में भी है, बृहदारण्यक में भी, दोनों दोनों जगह प्रसंग आता है। कभी पढ़ाया था हमको जगन्नाथपुरी में, याद होगा, हाँ होगा रिकॉर्डिंग साइन है ना, तो वहाँ पर है। तो स्वर्ग लोक में कभी कोई जमराज किसी को मार नहीं पाते। अब बताओ यहां पर चाहे जितना कोई कहे हम स्वर्ग में है, तो मरने का डर लगता है कि नहीं, तलवार लेके घुसा में तो पेट में, बोले फिर अभी ये स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग जैसे सुख में बैठे, ठीक है ना। इस बात का बिल्कुल निराकरण कर लेना है यहां पर, कि जो लोग कहते हैं यही स्वर्ग है, यही नरक है, कहीं और नहीं है, उससे फिलहाल हम सहमत नहीं। यहां स्वर्ग जैसे सुख है, अन्यत्र भी कहीं ना कहीं स्वर्ग है, उस स्वर्ग लोक की पहचान है। तीसरा, न जराया विभेति, जराया माने विभेति माने डराना, जैसे इसको कहते हैं अभी तुमको देख लूंगा, अभी तुमको बता दूंगा, हाँ अभी बहुत उद्यम कर रहे हो, अभी सिखाता हूं तुमको, तो क्या कर रहे हो आप उसको, आप उसको विभेति, विभेति माने डरा रहे हो ना, डरा रहे हो ना, हाँ अभी देखूंगा तुमको। तो ऐसे हमको यहां कौन डराता रहता है बार बार, बोले वृद्धावस्था डराती रहती है, घबराओ मत मैं आने वाली हूं, घबराओ मत मैं आने वाली हूं, कितना हो गए, बोले 50, घबराओ मत आ रही हूं थोड़ी देर में। फिर किसी को भी सफेद बाल अच्छे नहीं लगते, अब क्या करो, भागवत में तो दृष्टांत है ना कि वो बरमाला लेके चलती है, बरमाला लेके चलती है कि हमको, हम किसी का वरण करें, जिसके सामने आवे वही भाग जावे, क्योंकि वृद्धावस्था कभी किसी को पसंद नहीं आता, ना जराया विभेति, स्वर्ग लोक में बुढ़ापा भी किसी को नहीं आता। अब तीन लक्षण हो गए, वहां भय नहीं, वहां मृत्यु नहीं, वहां वृद्धावस्था नहीं। चौथा लक्षण, तीर्त्वा असनाया पिपासे उभे तीर्त्वा, ये दोनों कौन से, असनाया पिपासे, असनाया माने भूख, पिपासा, पिपासा तो समझ ही गए हो, भूख प्यास, ये भी स्वर्ग लोक में किसी को नहीं लगता, वहां बस महाराज सुगंध से ही पेट भर जाता है, कैसा हो, खाना भी न, मुंह चलाना भी बड़ी मेहनत का काम होता है, ऐसा स्वर्ग लोग वहां रहो, आया है ना बुढ़ापा आवे, ना मृत्यु आवे, और कोई दुख भी नहीं, हाँ है यहाँ पर किसी का भूख प्यास लगती है कि नहीं, पूछो जो कहता है स्वर्ग लोक में यही स्वर्ग है, हम पूछे इसको खाना मत खिलाना दो दिन, समझ में आ जाएगा स्वर्ग लोक का लक्षण हमारा ये है स्वर्ग लोक का, बिल्कुल निषेध हो गया ना उस वृत्ति का जो लोग कहते हैं यही स्वर्ग है यही नरक है, उस चीज का यहां पर पूरी तरह से एक तरीके से बाधित हो रहा, निषेध है, भूख प्यास नहीं लगती। और फिर शोका अतिगो, शोक को पार कर जाते हैं, मोदते स्वर्गलोके, उस स्वर्गलोक में बहुत आनंद होता है बस अपनी महिमा में। इसीलिए कभी देवताओं, जितने देवता होंगे उनकी दाढ़ी नहीं होती ना, ब्रह्मा जी को छोड़ विश्वकर्मा जी भी कह लो, वो दोनों एक ही थे। अच्छा विश्वकर्मा जी को, ब्रह्मा जी को विश्वकर्मा कहते हैं, विश्व के कर्म हुए, चलो ठीक है, बृहस्पति देवता भी कह लो विश्वकर्मा, अब पता नहीं जो भी है, लेकिन कुछ, लेकिन जो देवता हैं इंद्र हैं कुबेर हैं वरुण हैं और जो ये सारे देवता हैं इनके सबके जो है दाढ़ी। अच्छा कभी राम जी की दाढ़ी में देखी फोटो, राम जी की भगवान कृष्ण परशुराम की तो दिखाई पड़ेगा, राम जी का कृष्ण भगवान का, इनके दाढ़ी निकली थी कि नहीं, कभी अभी किसी चित्रकार ने बनाए नहीं अभी तक फोटो शायद है ना। ओ बिल्कुल हमेशा समरस जुआ एक रस एकात्म प्रत्ययसार, वो अपनी महिमा में रहते हैं, इसलिए स्वर्ग ये है। भाष्य देख लेते हैं, आसान सा है अपने आप समझ लेना। नचकेता उवाच, नचकेता ने कहा स्वर्गे लोके रोगाद निमित्तम भयम किंचन किंचित अपि न अस्ति, स्वर्ग लोक में जरा सा भी डर नहीं लगता कि रोग आ जाएगा, रोगादि निमित्तम, रोग से डर लगता है कि नहीं, कोरोना से डर लगता है कि नहीं, जिसको न डर लगे उसको कह दो अभी निकालो आश्रम से, जो कहे मुझको डर नहीं लगता उसको कह देना घर चले जाओ अभी समझ में आ जाएगा, है ना। आजकल कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई विद्यार्थी और थर्ड नहीं कह रहा कि मैं जाऊं, नहीं तो हमेशा झोला उठा रखता है किसी न किसी का, पुलिस वाले पकड़ के मुर्गा बनाएंगे है ना, मार भी रहे मार मार करके लाल कर दे रहे हैं, बताओ। तो रोग आदि निमित्तम, रोग आदि के द्वारा जो डर लगता है स्वर्ग लोक में नहीं होता। नाचा तत्र तम मृत्यु सहसा प्रभवस्य, सहसा प्रभवस्य जैसे अचानक भाई एक्सीडेंट आदमी मर गया एक झटके में, ऐसे तत्र त्वम ना हे जमराज देवता वहां पर भी आप अचानक किसी को मार नहीं पाते, सहसा अचानक बाई एक्सीडेंट अचानक कोई मरता नहीं कि हाँ ऐसा उसको हार्ट अटैक हुआ और मर गया, ऐसा कुछ नहीं होता। अतो जराया युक्त इह लोकवत त्वतः न विभेति कश्चित, तो जैसे यहां पर इसलिए जराया युक्त, यहाँ कोई वृद्धावस्था में आ गया बुढ़ापा आ गया तो बेचारा हमेशा ही डरता रहता कि अब मरा अब मरा तब मरा, अब कितने दिन का जीवन है, कब वृद्धावस्था आ गई तब उसको डर लगता है ना। अतो जराया युक्त इह, या इस लोक में जब बुढ़ापे से युक्त हो गया लोकवत दुनिया में तो बेचारा मृत्यु से डरने लगता है। वही भरतहरि महाराज ने लिखा, उनका है कि जैसे कोई बहुत पुराना पेड़ हो नदी के किनारे, बलुई मिट्टी हो रेत वाला और किनारे बड़ा पेड़ लगा हो और वो किनारे नदी का प्रवाह से एक एक करके किनारा कटता चला जा रहा है तो देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये पेड़ बस अब गिरता है अब गिरता है अब गिरता है, वैसे घर के लोग परिवार के समाज के लोग कहते अब जाने वाला है अब जाने वाला है ना, यही ना? देखो श्वास श्वास देखो चल रही कि गया, तो ऐसे ऐसा स्वर्ग में कोई डर नहीं लगता। किंचा उभे अस्नाया पिपासे तीर्त्वा अतिक्रम्य शोकम अतीत्य गच्छति इति शोका तिगह सन मानसेन दुखेन चा वर्जितो मोदते हृष्यति स्वर्ग लोके दिव्य। अरे किंचा और क्या कहें, उभे ये दोनों को कौन, असनाया पिपासा, असनाया भूख पिपासा प्यास, तीर्त्वा तीर्थवा माने अतिक्रम में, इनको पार कर जाते हैं, भूख प्यास को पार करके निकल गए। जब भूख और प्यास नहीं लगती तो शोक को भी पार कर गए, अब उनको कोई शोक नहीं होता, ऐसा उनका मन हो गया। मन कैसा? दुखेन वर्जिता, मन में कोई दुख नहीं होता और अपने आनंद पूर्वक हर्ष पूर्वक स्वर्ग लोक में रहते हैं। यमराज जी, ये ऐसा वाला स्वर्ग लोक कैसे मिलेगा वो विद्या बताओ हमको। अब कल्पना करिए, ये वाला स्वर्ग लोक चाहिए? अगर ये मंत्र ना होता और पहले कह देते कि हमको स्वर्ग लोक को प्राप्त कराने वाली विद्या बताइए, तो वहां पर एक दोष होता। कौन सा? अतिव्याप्ति दोष हो जाता। अतिव्याप्ति ना, समझे? ये तीन दोष, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अन्यथा व्याप्ति, ये तीन दोष होता। अतिव्याप्ति माने जैसे किसी ने पूछा गाय कैसी होती है, बच्चे ने कभी गाय देखा नहीं था और बताने वाले ने कहा कि गाय के दो सींग होती है, ठीक है, लक्षण गलत नहीं बताया, सही बताया, लेकिन जब वो बच्चा कभी गाय तो देखा नहीं था, जब गया उधर की तरफ तो वहां पर दो सींग वाली भैंस दिखाई पड़ गई। हाँ, तब अब उसने भैंस को ही समझ लिया कि गाय, तो वो जो लक्षण बताया था उस लक्षण में एक दोष हुआ। कौन सा? अतिव्याप्ति का दोष। वो लक्षण अपने उस साध्य में भी व्याप्त हो रहा है और अन्यों में भी व्याप्त रहा है, तो वहां भ्रम की गुंजाइश हो गई, अतिव्याप्ति हो गई ना, ठीक है। तो हम गाय का, किसी ने कहा गाय कैसे, तो हम कहते हैं गाय वो जिसके गले में एक ललरी होती है। अब ढूंढ के दिखाओ, भैंस के गले में वो एक लटकता नहीं रहता है, हाँ, गाय के गले में एक ललरी सी लटकती है, भैंस के नहीं होगी, ऊंट के नहीं होगा, घोड़ा के नहीं होगा, तो ये हमारा लक्षण कैसा हो गया? बिल्कुल सही लक्षण होगा, हाँ, कंबल के जैसा, हाँ, शासनाधिवत हम लोग कहते हैं वो, हम देहाती भाषा में लोग ललरी बोलते हैं, और कहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, जो है जर्सी गाय में नहीं होता, जर्सी गाय में नहीं होता, अच्छा ध्यान नहीं मुझको जो है इसका बात। हाँ, तो जर्सी गाय में जब होता नहीं तो उसका दूध काय पीते हैं? तो नहीं है, तो उसको गाय क्यों, उसको दूध क्यों पीते हैं हम लोग? तो देखो, एक अति, तो अगर ये श्लोक मंत्र ना होता और सीधे नचिकेता कहता कि मुझको स्वर्ग लोक की प्राप्ति की विद्या चाहिए, तो वहां अतिव्याप्ति दोष हो जाता। तो हो सकता है कोई कुछ स्वर्ग के बारे में और समझता है, कुछ और समझता है, वो बात वो कर देते, लेकिन ये लक्षण बता करके तब नचिकेता कहता है हमको ये वाला स्वर्ग चाहिए। अगला मंत्र पढ़ते हैं। सात्वमग्निम स्वर्ग मध्ये सिमृत्यो प्रब्रूह्यतम श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण सा त्वम अग्नि। सा यहां पर उस स्वर्गलोक के लिए विशेषण है, उस स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली जो अग्नि है, अग्नि माने यहां पर साधन, वो साधन, उसको आप जानते हो। स्वर्गम अध्येष, अध्येष माने आप उसको जानते हो, अच्छी तरह से समझते हो। हे जमदेवता, आप उस स्वर्ग लोक को ठीक प्रकार से जानते हो। प्रब्रूहितम श्रद्धानाय मह्यम, उस स्वर्ग लोक की प्राप्त कराने वाली जो विद्या है, अग्नि माने साधन, वो विद्या को आप हमको बताइए। क्यों बताएं? श्रद्धानाय, ये देखो अपना लक्षण बता दे रहा है, अपना गुण, मैं श्रद्धा वाला हूं, बस ज्ञान का, ज्ञान के प्रदान करने का ये बहुत बड़ा हेतु है, मेरे भीतर श्रद्धा है। दोनों पर, अपने उस साध्य पर भी और उस साध्य के वक्ता पर भी, लक्ष्य पर भी और उस लक्ष्य को जो बताने वाले आचार्य हैं, आप पर भी, आप जो बताएंगे वो सही ही बताएंगे। तो आप जानते हैं, आप उस स्वर्ग की प्राप्त करने वाला साधन हमको बता दीजिए। जिस स्वर्ग वो साधन को कर ले तो स्वर्गलोका अमृतत्वम भजंत, स्वर्गलोका अमृतत्व। तो अब उस स्वर्गलोक को प्राप्त करके अमृतत्व का फिर हम प्राप्त कर ले, जो चाहे उस स्वर्गलोक को प्राप्त कर ले और उससे अमृतत्व को प्राप्त कर ले। ए तद्वितीय न वृणे वरेण, ये हमारा तीन वरदानों में से दूसरा वरदान है। भाष्य में एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधन भूतम अग्निम स्वर्ग्यम सा त्वं मृत्यु अध्येसि अस्मरसि जानासि इत्यर्थ। एवं गुण विशिष्ट, ये पूर्व के मंत्र के साथ जुड़ गया। एवं, एवं माने जैसे पहले वाला मंत्र में स्वर्ग का लक्षण बताया था, ये लक्षण वाला जो स्वर्ग लोक है उसकी प्राप्ति का साधन भूत जो यज्ञ आदि है, उपाय है, हम वो जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। मंत्र में जो सा है उसको त्वम के साथ जोड़ा, ये त्वम शब्द मंत्र में नहीं है, त्वम नहीं है ना, सत्वम माने मृत्यु अध्यक्ष, सत्वम अग्नि। तो उस साधन को, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले साधन को आप मृत्यु देवता अध्येषी, अध्येषी माने आपने उसका अध्ययन किया होगा, अध्ययन करके अनुष्ठान भी किया होगा, अनुष्ठान करके तभी तो यमराज का पद पाए हो। पहले अध्ययन किया होगा, अनुष्ठान किया होगा, तब तो आप इस यम के पद पर आए हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई साधक अध्ययन कर लेता है, अनुष्ठान भी कर लेता है और थोड़े दिन के बाद में विस्मृत हो जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? परीक्षा पास करने के बाद सब भूल जाता है, अध्ययन भी किया, परीक्षा पास भी हो गए और साल दो साल के बाद में वो चीज भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है। ऐसा आपके साथ में नहीं है, इसलिए कहा अस्मरसि, आपको स्मृति में भी है। जानास इत्यर्थः, जो स्वर्ग के प्राप्त कराने वाली विद्या है, वह साधन यज्ञ आपने अध्ययन भी किया होगा, अनुष्ठान भी किया होगा और वो आपको अभी भी अच्छी तरह से स्मरण में भी है, आपको याद भी है। इसलिए मैं वही जानना चाहता हूँ। हे मृत्यु, यतस्तम प्रब्रूहि कथय श्रद्धधानाय श्रद्धावते मह्यम स्वर्गार्थिने। हे मृत्यु देवता, क्योंकि ऐसा है इसलिए तम प्रब्रूहि, उसी उसी साधन रूपी विद्या को बताइए। श्रद्धा श्रद्धानाय श्रद्धावते, क्योंकि हम श्रद्धा वाले हैं, मैं श्रद्धा वाला हूँ, और स्वर्गार्थिना, वैसे स्वर्गार्थिना वो तो पहले स्वर्ग में बैठा है तो स्वर्गार्थी कैसे होगा? स्वर्ग की कामना, तो स्वर्ग की कामना खुद के लिए तो नहीं है, अगर खुद के लिए होता तो पहले पहुँच ही गया है, यम लोक तो पहुँच ही गया है, यमराज से संवाद ही कर रहा है, वो तो पहुँच ही गया है। तो ये तो एक तरीके से यही होगा कि समाज में अगर कोई भी स्वर्ग पाना चाहे, स्वर्गार्थी हो, स्वर्ग को पाना चाहे, तो उस विद्या का अनुष्ठान करके वहाँ पर पहुँच जावे। हाँ, यही होगा। आगे है, एन अग्निना चितेन स्वर्गलोका स्वर्गो लोको ये साम ते स्वर्गलोका यजमाना अमृतत्वम अमरणताम देवत्वम भजन्ते प्राप्नुवन्ति। करें एन अग्निना, जिस साधन को, अग्निना माने वही यज्ञ रूपी साधन को, स्वर्ग की प्राप्ति के साधन को, चितेन उसका वर्ण कर ले, उसको ग्रहण कर ले, अनुष्ठान कर ले, उससे स्वर्गलोका, स्वर्गलोका माने स्वर्गो लोको ये सामते स्वर्गलोका, वो जो पूर्व के लक्षण बताया था ऐसे लक्षण जहां पर हैं उसको नाम स्वर्गलोका, और वो यजमान वहां पर जा करके स्वर्गलोक में जा करके आनंद का, अमरत्व का भोग करे। जिस अग्नि का अनुष्ठान करके यजमान यजमान जो अनुष्ठान करे उस स्वर्गलोक में जा करके अमृतत्व का आनंद ले। यहाँ पर अमृतत्वम जो शब्द है, अमृतत्वम को अमरत्व को सापेक्षिक मान लो। यहाँ निरपेक्ष अमृतत्व नहीं है स्वर्गलोक वाला, सापेक्षिक है। सापेक्षिक माने जैसे एक, जैसे हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक, जैसे मच्छर आदि का जीवन 10 दिन का है, 7 दिन का है, तो मच्छर वगैरह जब हमको आपस में, मान लो 10-15 मच्छर आपस में शास्त्रार्थ करते होंगे तो कहते होंगे मनुष्य अमर है। क्यों? क्योंकि उनकी बजाय हम लोग ज़्यादा दिन रहते हैं, यही तो कहेंगे। और हम लोग क्या कहेंगे कि देवता लोग अमर हैं, यही तो, सापेक्षिक रूप से। लेकिन निरपेक्ष अमृतत्व नहीं, अमृतत्वम अमरणताम देवत्वम भजन्ते, भजन्ते माने प्राप्नुवंती, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तद एतद अग्नि विज्ञानम, बिल्कुल स्पष्ट, तद एतद अग्नि विज्ञानम, उस स्वर्ग लोक की प्राप्ति का जो साधन रूप, यज्ञ रूप जो विज्ञान है, द्वितीयेन वरेण गृणे, उसको दूसरे वरदान के रूप में मैं वरण करता हूँ, मांगता हूँ। ए हो गए, दो मंत्र हुआ। पहले मंत्र में उसका विशेषण स्वर्गलोक का, दूसरे मंत्र में आप जानते हैं, आप हमको बताइए। क्यों? क्योंकि मेरी श्रद्धा शास्त्र पर है, स्वर्ग पर है, और साथ ही जो वो विद्या का निरूपण है उसमें भी है, आप हमको बताइए। तीसरा अगला मंत्र दो है, पढ़ते हैं। प्राते ब्रवीमि तदुमे निबोध, स्वर्गमग्निम् नचिकेता प्रजानन, अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम्, विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्। प्राते ब्रवीमि, प्राते माने तुम्हारे लिए। अब यमराज ओ चुप हो गया नचिकेता इतना कह करके, तो यमराज जो है अब उसकी तरफ संबोधित करते हैं। प्रा प्रकर्षेण, अच्छी प्रकार से, प्रा माने प्रकर्षेण, अच्छी प्रकार से, ते माने तुम्हारे लिए, तुमको मैं ब्रवीमि, तुमको मैं बताता हूँ। जम देवता ने कहा अच्छी प्रकार से तुमको मैं बताता हूँ। तादु में निबोध, जो मैं बताऊँगा, तादु जो मैं बताऊँगा मैं मुझसे, उसको तुम अच्छी प्रकार से जान लो। या इसको जो है प्राते ब्रवीमि तदु मे निबोध, उसको मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ, तुमको बताता हूँ। कौन सा? स्वर्गम अग्निम नचकेता प्रजानन, हे नचकेता उस विद्या को तुम मुझसे अच्छी प्रकार से जान लो। तो प्राते अच्छी प्रकार से मैं जानता हूँ और मैं तुमको बताता हूँ, तुम उसको मुझसे तदुमे निबोध, तुम उसको हमसे जान लो। स्वर्ग की प्राप्ति का, स्वर्गम अग्निम जो स्वर्ग की प्राप्ति की विद्या है, हे नचकेता उसको तुम जान लो। क्यों? प्रजानन, मैं उसको ठीक ठीक समझता हूँ, तुम भी समझ लो। अनंत लोकाप्तिम, इस विद्या का जो अनुष्ठान करेगा उसको अनंत लोकों की प्राप्ति होगी, अनंत लोकों का प्राप्ति हो सकती है। अथ प्रतिष्ठाम, अनंत लोक आप्तिम, फिर अथ प्रतिष्ठाम, और वहाँ पर वो जाकर के प्रतिष्ठाम माने मिल जाएगा, स्थित हो जाएगा, वो सबका आधार है, समस्त स्वर्गलोक की प्राप्ति का जो आधारभूत वह विद्या है, उसको समझो। कहाँ पर? त्वम एतम निहितम गुहायाम, विद्धि माने जानो। ये जो स्वर्गलोक, ये जो यहाँ पर भाव है, थोड़ा समझना, क्योंकि यहाँ पर प्राय ये ध्वनि निकलती है कि स्वर्ग लोक माने कहीं और जाकर के किसी लोक में सुख पाएगा। इस मंत्र में भाव आ जाएगा कि अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाली विद्या है, अथ प्रतिष्ठान वहाँ अवस्थित कर देती है। लेकिन है कहाँ पर वो विद्या? विद्धि त्वम एतम निहितम गुहायाम, इसको तुम अपने हृदय रूपी गुफा में समझो। गुहायाम माने हृदय रूपी गुफा में निहितम, छुपी हुई है, अपने भीतर है। एक प्रकार से ये उपास कर्म का भी प्रसंग हो गया और साथ ही साथ कर्म का और उपासना का भी प्रसंग आ जाएगा। हाँ, वो ईशावास श्रुति को यहाँ पे लगाना, दोनों विद्याम च अविद्याम च यस्तद भेदो उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतम अश्नुति। ठीक है ना, अगर उस श्रुति के अनुसार देखेंगे तो यस्तद भेद उभयम सह, जो वहां कर्म और उपासना दोनों का समुच्चय करता है वो अविद्या से मृत्यु को पार करके और उपासना से वह विद्या मृतम अश्नुते उसको प्राप्त कर लेता है। तो उसी बात को, क्योंकि यहाँ पर आएगा ना कि निहितम गुहाम, भाष्यकार अभी इसको कहेंगे बताएंगे, तो ये भाष्यकार इसको लेंगे कि बुद्धि, बुद्धि अगर ठीक ठाक है तभी आप यज्ञ आदि कर पाओगे। अगर बुद्धि पगला गई तो फिर यज्ञ भी कैसे कर पाओगे। यजमाने की बुद्धि ठीक ना हो, भाई यजमान की बुद्धि ठीक ना हो तो फिर आचार्य को जो है, तो वहाँ तो यजमान की भी बुद्धि ठीक हो और आचार्य का भी प्रज्ञा ठीक ठाक हो, दोनों की बुद्धि ठीक ठाक हो, इसलिए बुद्धि में इसे समझ लो, ऐसा भी लिया जा सकता है। भाष्य से देखते हैं हम लोग, भाष्य पढ़ रहे हैं। मृत्यो प्रतिगेयम, मृत्यो प्रति यही है ना। अब मृत्यु देवता के जब उसने कहा कि मुझको दूसरे वरदान के रूप में हमको यही स्वर्ग प्राप्ति की विद्या बताइए, तो मृत्यो प्रतिगेयम, मृत्यु देवता ने उसकी तरफ संबोधन दिया, उसको देखा, प्राते तुभ्यम प्रब्रवीमि, उस विद्या को तुमको मैं बताता हूँ। कौन सी? यत त्वया प्रार्थितम, जिस विद्या को तुमने मांगा था, तादु मे मम वचसो निबोध, उस विद्या को मुझसे मेरी वाणी जब मैं बताऊंगा तो समझ लो, बुद्ध्यस्व अच्छी तरह से समझ लो। कब समझ पाओगे? एकाग्र मनाह सन, जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा, चित्त एकाग्र होगा, तभी तुम हमारे बताई हुई विद्या को समझ पाओगे। तो जो विद्या तुमने पूछी है उसको मैं बताता हूँ, तुम उससे समझ लो। स्वर्ग्यम स्वर्गाय हितम स्वर्ग साधनम अग्निम, जो या स्वर्ग की प्राप्ति की विद्या है, स्वर्ग है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो यह स्वर्ग साधन रूप अग्नि है वो मैं बताता हूँ, सुनो। हे नचकेता, नचकेता प्रजानन विज्ञातवान अहम सन इत्यर्था। आप कैसे बता रहे हैं, आप जानते हैं ठीक ठाक कि नहीं? कहते हैं हाँ प्रजानन मैं जानता हूँ, विज्ञानवान बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ इस विद्या को। कभी भी अपने आचार के प्रति जरा सा भी संशय हो जाए ना तो साधक का बिल्कुल वही पर उसकी साध, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं साधक की मृत्यु हो गई, साधक साधकपना खत्म, क्योंकि आचार्य के प्रति हो गया उसका संशय। हाँ, ये बार बार जनक महाराज ने अष्टावक्र से कहा एतद् ब्रूहि मम प्रभो, उपनिषद में बार बार आएगा, बहुत बार आएगा, आप इसको जानते हो, आप ज्ञानी हो, हाँ आप हमको बता सकते हो। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से जब पूछा लक्ष्मण गीता में, तो ऐसे पूछा ना कि आप जानते हो और आप हमको ये पांच चीजों के बारे में बताइए, ज्ञान वैराग्य माया भक्ति ईश्वर जीव का भेद। तो एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई, मोई समझाओ कहो सोई देवा, सब तज करौ चरण रजी सेवा। तो वो बात है, तो तो जो आचार्य हैं तो आचार्य के प्रति हमारी ये निष्ठा होनी चाहिए कि आप जानते हो। अगर वहाँ संशय आया तो फिर वो जो संबंध है आचार्य और शिष्य का, गुरु और शिष्य का, वो संबंध में एक दोष आ गया और वह दोष भी साथ आचार्य तो पहुंची हैं, उनका क्या बिगड़ने वाला है। आचार माने जो कृतार्थ हो गए, उन्हीं को तो आपने आचार कहा, कृतार्थ हो नाम ही, जो कृतार्थ हो गए पहुंच कृत करते हो गए, उन्हीं को तो आपने आचार कहा, तो नुकसान किसका होगा? बोले साधक का, साधक का दृढ़ विश्वास हो वही करे। हे नचकेता प्रजानन, ये मैं जानता हूं, विज्ञानवान विज्ञातवान अहम, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं तुमको बताता हूं, सुन करके याद कर लो। फिर देखो प्रब्रवीमि तन्निबोधे इति चा शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम। यहां पर जो एक शब्द है कि उन्होंने कहा प्रब्रवीम, मैं तुमको अच्छी तरह से बताता हूं, तन्निबोध उसको तुम ग्रहण कर लो। क्यों क्यों ऐसा कहा? क्योंकि शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम, शिष्य की बुद्धि बिल्कुल शांत होकर के सुनने के लिए तैयार हो जाए। ये उन्होंने कहा ना, जैसे उसने पूछा था कि आप हमको ये वरदान दीजिए स्वर्ग प्राप्त की जो विद्या है हमको, तो शिष्य बुद्धि समाधानार्थम, तो वो जैसे पूछा था कि स्वर्ग की प्राप्त की विद्या बताओ, तो ये आचार्य शुरू कर देते बताना, उसी समय शुरू कर देना चाहिए था कि पहले ऐसे चौक बनाना चाहिए, फिर ऐसे ऐसे क्या बनाना, सर्वतो भद्र मंदिर मंडल की षोडश मातृका की नवग्रह बताना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा मैं जानता हूँ, मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ, मुझसे सुन के अच्छी तरह से धारण कर लो। क्यों बोला? शिष्य बुद्धि समाधानार्थ, शिष्य की बुद्धि, श्रवण करने वाले की बुद्धि शांत होकर के सुनने के लिए तैयार हो जाए। अधुना अग्निम स्तौति, अब उस विद्या की स्तुति करते हैं, स्वर्ग की प्राप्त कराने वाली जो विद्या है उसकी स्तुति। ये जो मंत्र में नीचे वाली लाइन है अनंत लोकाप्तिम, ये क्या कह रहे हैं? ओ ब्रह्म, ओ अग्नि की जो यज्ञ है उसकी स्तुति है। अनंत लोक आप्तिम, स्वर्ग लोक फल प्राप्ति साधनम इत्येतत्। अनंत लोक माने स्वर्ग लोक, अनंत मत समझ लेना कि जिसका ओर छोर ना हो गए, हाँ अनंत ये मत समझ लेना कि फिर अब भाई उसने कोई यज्ञ किया तो ये मत कह लेना कि गंधर्व लोक भी चला जाएगा, हाँ वैकुंठ भी चला जाएगा, कैलाश भी चला, सब जगह नहीं जाएगा। अनंत का मतलब ये मत समझ लेना, अनंत माने अपने कर्मों से एक लोक का विजय करेगा, स्वर्ग लोकम, स्वर्ग लोक फल प्राप्ति, जिस लोक के लिए साधन किया है उस लोक की प्राप्ति कर लेगा, ठीक है ना। अनंत का मतलब ये, अनंत का ये भ्रम ना हो जावे कि अनंत माने, अनंत का यही होता है ना कि सब जिसका आदि अंत ना हो, हाँ तो वो जैसा कर्म किया है, जैसा यज्ञ किया है, अश्वमेध करने वाला कुछ और, राजसु यज्ञ करने वाला कुछ और, बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ करेगा तो अमुक लोक का, तो और ऐसे ऐसे तमाम यज्ञ का निरूपण है। स्वर्ग लोक फल प्राप्ति साधन, फिर कहते अथो अपि प्रतिष्ठाम आश्रयम जगतो विराट रूपेण तम एतम अग्निम मया उच्यमानम विद्धि जानीह। अथ अथ माने अपि, अथ का अर्थ किया अपि, और भी आपको बता रहे हैं। प्रतिष्ठाम आश्रयम, प्रतिष्ठाम आश्रयम, यह जो जिस अग्नि को बता रहे हैं, जिस अग्नि को बता रहे हैं, केवल मत समझना कि मेरे अग्नि कुंडे में है, मेरे जब मैंने यज्ञ वेदी बनाई और यज्ञ वेदी में हवन कर रहे हैं तो केवल मेरे ही अग्नि कुंड में नहीं है, बल्कि सारे जगत का आश्रय यही है। थोड़ा सा यहां पर समझना होगा, एक विचार का विषय हुआ, विचार का विषय यह है कि एक समय पर भारतवर्ष में 50 जगह पर यज्ञ हुआ, 50 जगह पर यज्ञ हुआ, केरला में भी, बंगाल में भी, कश्मीर, 50 जगह पर यज्ञ वेदी बनी, 5000 जगह पर यज्ञ वेदी बनी, और विधि पूर्वक मंत्र का सही उच्चारण करते हुए आचार्यों ने आहुति दिलवाया इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम न तो इंद्र देवता कहाँ का जो है आहुति ग्रहण करेंगे, केरला वाला कि कश्मीर वाला? क्यों, अग्निकुंड तो यहाँ पर है, सब जगह कैसे करेंगे? हाँ, तो वही कहना चाह रहे हैं। वो जो अग्निकुंड हमारा है, मैंने आवाहन किया ना, आप लोग आवाहन करते हो, आचार लोग बैठे हैं इसलिए समझ, आवाहन किया आपने ना, आवाहितो भव अग्निदेव का आवाहन किया, फिर पांच उनके जो है अलग से एक संविदा डाली आपने, आवाहन आपने किया, तो वो जो अग्नि का आवाहन किया वो अग्नि प्रकट रूप में व्यक्त हुई, लेकिन अव्यक्त रूप में वो अग्नि सर्व व्यापक है। अग्नि एक तत्व तो है, वो सर्व व्यापक है, समष्टि अग्नि सारे जगत का आश्रय है। अच्छा, सबकी भूख लगने में, जब भूख लगती तो सबका अलग अलग होगा कि एक ही जैसा भूख महसूस कैसे होता है? हाँ, हमको भी भूख लगी, शेर को भी भूख लगा, गाय को भी भूख लगी, आपको भी भूख लगा, बालक को, पुरुष को, स्त्री को, जो भूख लगती है, हाँ, क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है? जो भूख लगी उस भूख का स्वरूप एक होगा कि अलग अलग? उसमें तीव्रता ज्यादा हो सकती है, कोई मात्र दो दिन से खाना नहीं खाया तो ज्यादा भूख लगी, अब तो मरने जा रहा हूं, यही ना, और सवेरे खा लिया अब लगी तो, लेकिन भूख जो लग रही क्षुधा, वो लगभग सब में समान होगी ना। जैसे इतने सारे लोग हो, सबकी आंख देख रही है, हाँ, सबकी आंख अलग अलग है कि एक अलग अलग कि एक? सबकी नेत्र की बनावट अलग अलग है, सबके नेत्र में देखने की सामर्थ्य अलग अलग होगी, लेकिन सबके नेत्र का जो अधिष्ठात्र देवता है वो सूर्य, हाँ, वो एक ही होगा ना, दक्षिणाक्ष विद्या में ये बात आएगी। तो फिर तो उसी प्रकार से कह रहे हैं, प्रतिष्ठाम आश्रयम जगता विराट रूपेण, ये जो अग्नि है कैसी है, स्वर्ग की प्राप्त कराने वाली जो अग्नि है कैसी है, वो अग्नि केवल अग्निकुंड में सीमित नहीं है, बल्कि सारे जगत की वही प्रतिष्ठा है, सारे जगत को प्रतिष्ठा देने वाली वही, सबका आश्रय वही है। कैसा? विराट रूपेण, विराट है, समष्टि रूपेण है। तम एतम अग्निमया उच्यमानम विद्धि, उस अग्नि को, अग्नि माने उस विधि को, स्वर्ग की प्राप्त कराने वाले साधन को मैं जब बताने जा रहा हूँ तो उसको जान लो, विद्धि जानी ही। त्वम निहितम स्थितम गुहायाम, इसको अपने गुफा में स्थित समझो। स्थितम गुहायाम कहाँ पर? विदुषाम बुद्धौ निविष्टम इत्यर्थ। अच्छा, बहुत सारी विधियाँ कहीं पोथी में लिखी नहीं होती, वो परंपरा से पुराने लोग बता देते हैं नए लोगों को, और इस प्रकार से चलती चली जाती है। इसको थोड़ा समझिए, जैसे क्या दृष्टांत दूँ? हाँ, मूसल वाला, शादी विवाह में मूसल घुमाया और चक्की का पूजन किया, हाँ, पत्थर के चक्की का पूजन करते हैं, कौन से शास्त्र में लिखा है? हाँ, रीति रिवाज में आ जाता है। हाँ, वो रीति रिवाज में आ गया, तो उसमें क्या हुआ, जो पुराने थे वो नए बच्चों को बताए, नया बच्चा फिर बड़ा हो गया फिर अपने बच्चों को बताता है, फिर वो और बड़ा हो गया तो अपने बच्चों को बता देता है, तो इस प्रकार से कहाँ से कहाँ कहाँ चला रहा है, वो कहाँ पर स्थित है? बुद्धि में स्थित है। हाँ, कहाँ पर? पुराने लोगों ने अपने अनुभव से दूसरे को सिखा दिया, दूसरे ने तीसरे को सिखा दिया, और इस प्रकार से तो वो विद्या, जो विद्या है वो स्थित कहाँ है? बोले बुद्धि। आप सही कहूँ तो ये जो हमारे सुन रहे होंगे, ये राजगीर लोग जो बना रहे हैं दीवार, दीवार बना रहे हैं ना, किस शास्त्र को पढ़ के बनाए, कौन सा इंजीनियरिंग का शास्त्र पढ़ा? हाँ, तो ये किसी पुराने के साथ रह करके सीखे, और वो कौन सा ग्रंथ पढ़ा था, मोटी सी किताब, हाँ, कि वहाँ पर ऐसे ही इसका जो है लेबल निकालना चाहिए, ऐसे ही इसका गुनिया निकालना चाहिए, कहाँ से सीखा? क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है क्या? ये चूल्हा बनाए तुम लोग, कौन से ग्रंथ में पढ़ के सीखा था? अभी चूल्हा बनाए ना, कौन से ग्रंथ में पढ़ा था, किस ग्रंथ में लिखा है कि चूल्हा ऐसे बनाना चाहिए? सीख किसी से सीखा था, किसी की बुद्धि में पहले था। किस कोई भी चीज़ होती है पहले बुद्धि में आती है, उसके बाद बुद्धि से फिर बाहर व्यक्त होती है। तो ये जो स्वर्ग की प्राप्ति की विद्या है, ये बाहर कहीं पढ़ने जाओगे नचकेता तो नहीं मिलेगा। वही कह रहे हैं, हाँ, निहितम माने स्थितम, स्थित है, गुहायाम माने विदुषाम बुद्धौ, जो इस विद्या के विद्वान हैं उनकी बुद्धि रूपी गुफा में ये विद्या अवस्थित है। मतलब अनुभव वाल जो जानते हैं उनके पास जब रहोगे तो ये विद्या तुमको समझ में आवेगी। ये सब आप अपने आप साहोगे तो समझ में बात नहीं, किसी अनुभवी के साथ रहोगे तब, क्योंकि ये विद्या है कहाँ पर, विद्वानों की बुद्धि में, उनकी बुद्धि में अवस्थित है। मंत्र का ये भाव है, इसको यहाँ पर इतना समझ लेना। एक मंत्र और पढ़ लेते हैं, एक मंत्र और पढ़ते हैं। इस मंत्र के बाद में थोड़ा एक प्रसंग अलग आ जाएगा। सोलह सत्रह अठारह, ये तीन मंत्रों को एक अलग से मानते हैं। तो पंद्रहवा मंत्र है, लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतीरवा यथाव सचापि तत्प्रत्यवदद् यथोक्तम् मथास्य मृत्यो पुनरेवाह तुष्टः लोक आदिम अग्निम। यह जो विद्या है ये कौन सी विद्या है, समस्त लोकों के पहले ये विद्या विराजमान थी, क्योंकि जगत की उत्पत्ति बाद में हुई और हमारा जो वेद है वो हमारा सनातन है। देखो एक बात समझना, ये क्या समझते हो कि ये जगत का उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और इसका लय होता है, यही ना जगत बोलते हो ना, जायते गच्छति तिष्ठत इव। हाँ, जा माने जायते जिसका जन्म हुआ, गच्छत माने जो सरकता जा रहा है, लेकिन तिष्ठत इव रुका हुआ सा दिखाई पड़ता है। तो ये हम लोगों जो प्रलय मानते, प्रलय हुआ तो जगत की उत्पत्ति हुई उसके बाद में, तो जगत की उत्पत्ति हुई। लेकिन अपना वेद है वो कैसा, वो अपौरुषेय हैं, सनातन हैं, उनका उत्पत्ति आदि नहीं। तो लोकादि लोकों की उत्पत्ति से पहले जो हमारा विधि विराजमान थी, वैदिक विधि यज्ञ, उस अग्नि को तम उवाच, उस तम माने उस अग्नि विद्या को मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ, तस्मै तुम्हारे लिए बताता हूँ। क्या, या इष्टका, इसमें जितनी ईंट लगती है यज्ञ के करने में जितनी ईंट लगती है, हाँ, यावती वा जिस, मतलब ईंट कभी सब एक ही जैसे नहीं लगती, हम लोग तो जैसी ईंट है, किस प्रकार की ईंट लगती है और कितनी लगती है इस विद्या को मैं बताता हूँ। इसमें कितनी, हाँ, यज्ञवेदी कैसे बनाते हैं उसका भी विधि होता होगा, लिखी होगी सब, हाँ, पूजा वाली जो विधियाँ आती हैं सब छपी हुई, हाँ, कई आकार की होती है ना, उसमें एक कमल के आकार की भी बनती है, कमल के आकार की बनती है, त्रिकोण भी बनती है, त्रिकोण वाली भी बनती है। तो उस विधि, अब उसमें जिस प्रकार स्वर्ग की कामना है तो ऐसा, या अमुक लोक की कामना है तो ऐसा, युद्ध में विजय पाना है तो इस प्रकार का, तो यज्ञ की वेदी कैसे बनती है वो, और कितनी ईंट लगा के बनती है वो, ये सब का सब उन्होंने बता दिया, सब बता दिया। उसके बाद यमराज ने कहा, इतनी बड़ी विद्या है हमने तुमको बता दिया, तुम तो भूल गए होगे, नचकेता भूल गए होंगे। फिर नचकेता ने कहा, फिर गुरुदेव सुनाऊं जो जो आपने बताया? बोले हाँ सुनाओ। जो जो हमने पढ़ाया भी बताया तुमको, इतनी बड़ी विद्या, ऐसे ऐसे लगना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए। सुनो महाराज, साचा अपि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम्। साचा, साचा माने अबो नचकेता, तात प्रत्यवदत्, उनको नचकेता ने यमराज के सामने उल्टा फिर से ज्यों का त्यों सुना दिया शुरू से। कहाँ से सुनाया? स्वस्ति वाचन से। हाँ, यहां से शुरू करके ऐसे यज्ञ वेदी बनती, यथोक्तम जो जो उन्होंने बताया था सबका सुना दिया। आप लोगों को तो ऐसी धारण शक्ति हो जाए, एक बार सुन के याद हो जाए पूरा का पूरा। हाँ, कितनी बार कराने के बाद भी याद नहीं होता, 10 बार वही कार्यक्रम कराओ और फिर भी जो है वो विस्मृत हो जाता है, हमारी धारण शक्ति इतनी नहीं है। लेकिन नचिकेता ने सब का सब, जैसे जैसे यमराज ने शुरू किया था सब बताता शुरू गया, पूरा बता दिया। यमराज जी अथ अस्य मृत्यु हो, अब यमराज देवता बड़े प्रसन्न हुए, ऐसा चेला तो हमको रोज मिले। हाँ, ऐसा बुद्धिमान तुष्टा, बिल्कुल प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के पुनः ये यमराज ने फिर से कहा, बेटा तुमने सुना दिया, मैं बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि एक बार मैं किसी को बताऊं और उसको सब याद रहे ऐसा शायद होना मुश्किल है। हम भी नहीं सुन के याद कर पाते थे तो तुम ही कौन सा कर पाओगे? एक बार सुन के याद हो जाएगा सबको? आप लोग जो सुन रहे हो जाएगा? हो गया, हो गया। अभी अभी 2 बार पढ़ा था हम लोगों ने मंत्र, बताओ स्वर्ग लोक का लक्षण क्या क्या है? स्वर्ग लोक का लक्षण अभी अभी पढ़ा था और हमने पढ़ाया 2-2 बार। हाँ, स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति। आगे लो, अब देख लो, देखो देखो है ना, तीर्त्वा उभे तीर्त्वा पार कर, स्नाया पिपासे शोकाति गो मोदते स्वर्गलोक, है ना। अब देखो नचिकेता कैसा हुआ, इतनी लंबी चौड़ी विद्या, स्वर्ग की प्राप्त कराने की विद्या, और ज्यों का त्यों पूरा यमराज को सुना दिया, बहुत प्रसन्न हो गए। भाष्य देख लेते हैं। इदम श्रुतेर वचनम, यह जो मंत्र है ये श्रुति भगवती का वचन है। नहीं, यही है ना, इदम श्रुतेर वचनम, ये श्रुति भगवती का वचन है, ये श्रुति स्वयं कह रही है। मतलब ये 14वें मंत्र तक तो आपस में इनका संवाद रहा, यमराज का और नचिकेता का, तो अब ये जो है ये श्रुति भगवती कह रही। लोक आदिम, लोकानाम आदिम प्रथम शरीरत्वाद अग्निम तम प्रकृतम नचिकेतसा प्रार्थितम उवाच उक्तवान मृत्युः तस्मै नचिकेतसे। लोकादिम मंत्र में है, लोकादिम उसका अर्थ करते हैं लोकानाम आदिम, समस्त लोकों की उत्पत्ति के पहले जो विद्या विराजमान थी, कहाँ पर? प्रथम शरीरत्वाद, सबसे पहले उत्पन्न होने वाले, प्रथम शरीरत्वाद माने हिरण्यगर्भ, वो कौन थे जहाँ पर ये विद्या, जिनकी बुद्धि में विद्या विराजमान थी उनके, उस तम प्रकृतम मतने हिरण गर्भ को। आप लोग ऐसे कहते हो ना कि ब्रह्मा जी के सबसे पहले कौन पैदा हुए? ब्रह्मा। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ब्रह्मा माने हिरण गर्भ, तो सबसे पहले पैदा हुए ब्रह्मा, यही ना। तो उसके बाद फिर लोक परलोक की रचना हुई ना, फिर ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई ना, तो सारी सृष्टि के उत्पन्न होने के पहले हो गए कौन? ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा ने फिर लोक परलोक सब बनाया। तो और ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद निकले, ये हम लोग पुराण में ऐसा कहेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ब्रह्मा जी के भीतर यह जो वेद निकले तो स्वर्ग की प्राप्त कराने वाली विद्या भी उनकी बुद्धि में पहले से विराजमान है, तभी तो। तो उसी को कह रहे हैं प्रथम शरीरत्वाद अग्निम, वो प्रथम शरीर है वैसे हम लोग हिरण गर्भ कहते हैं, सही बात वही होगी। हिरण गर्भ जिनके भीतर सारा का सारा विद्या विराजमान थी, तम प्रकृतम, प्रकृतम माने इस प्रकरण को, स्वर्ग की प्राप्त कराने वाली विद्या को, नचकेतसा, नचकेता ने जब मांगा था प्रार्थितम वाच, उसको उक्तवान यमराज देवता ने नचकेता को बताया। क्या बताया? किंचा या इष्टका, या इष्टका चेतव्या स्वरूपेण, किमचा क्या बताया, कैसे, क्या क्या कहा, तो या इष्टका जिस प्रकार की ईंट चाहिए। अब यहां पर जो चेतव्या शब्द है ना, वो चेतव्या ऐसा है कि कोई एक बात कह दो तो उसके लिए बहुत सारा जो है उसका क्या कहोगे, अंग अंगी संबंध हो जाता है, अंग अंगी। एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में और भी कई चीज जुड़ जाता है, अंग अंगी संबंध नहीं होंगे। जो हम दृष्टांत देते हैं, जैसे किसी को कह दिया भोजन का निमंत्रण है ना, भोजन का, तो भोजन का निमंत्रण के साथ में पानी भी आप उसको दोगे कि नहीं? जब वो घर गया तो आपने पानी भी उसको दिया कि नहीं दिया? पानी क्यों दिया? बोले भोजन के साथ में अंग अंगी का संबंध हुआ। ऐसे जब यज्ञ करना होगा तो द्रोण, यहाँ पर ऐसे द्रोण रथ चक्रादि स्वरूपेण उपाधतव्य इत्यर्थ, ऐसा। तो जैसे वहाँ पर कलश भी चाहिए, अब यज्ञ करना है तो उसमें केवल ईंट ही नहीं, कलश भी तो चाहिए, कलश चाहिए, उस कलश के साथ में फिर और कुछ नारियल चाहिए, सामग्री चाहिए, वो जितना कुछ चाहिए सब का सब चेतव्य माने क्या क्या चीजें चाहिए, किस किस चीज का चयन करना है, सब चीज को बता दिया। यावतीरवा संख्या, या जो मंत्र में यावतीरवा लिखा है उसका मतलब है कितना चाहिए, संख्याया, संख्याया कितना चाहिए। यथा वाचीयते अग्निर एन प्रकारेण सर्वम एतद उक्तवान इत्यर्थ, यथा जिस प्रकार से, जिस प्रकार की विधि है, कितनी, किस प्रकार की ईंट सामग्री आदि चाहिए, कितनी सामग्री चाहिए, और किस प्रकार से उसको चीयते माने किस प्रकार से उसका उपयोग करना है, इस विद्या में एन प्रकारेण सब प्रकार से पूरा का पूरा विधि को उक्तवान यमराज ने बता दिया। साचा अपि नचकेता, ओ साचा, अब यहाँ पर ओ नचकेता भी, तान मृत्युना उक्तम, जो मृत्यु देवता ने बताया था, यथावत प्रत्ययेन अवदत प्रति उच्चारितवान, यथावत ज्यों का त्यों, यथावत में यही ज्यों का त्यों, जैसा यमराज ने बताया था, प्रत्ययेन अवदत उल्टा उनको सुना दिया, उच्चारितवान प्रत्युच्चारितवान पूरा का पूरा उनको सुना दिया, आपने ऐसे ऐसे बताया था, अथ अस्य प्रत्युच्चारणेन तुष्टः सन् मृत्युः पुनः एव आह। इसके बाद यमराज देवता जब पूरा का पूरा उसने सुना यमराज देवता तो संतुष्ट हो गए, तुष्टासन बहुत प्रसन्न हो गए मृत्यु देवता, पुनः एव आहा, पुनरेव आहा, फिर से नचकेता को उन्होंने कुछ कहा, वर त्रय व्यतिरेकेण अन्यम वरम दित्सु, प्रसन्न होकर के तीन वरदान से अलग, वर त्रय व्यतिरेकेण, तीन वरदान तो पहले दिए ही था तो तीन तो बिल्कुल है ही, दो हो गया है एक रह गया है, तो तीन वरदान से व्यतिरेकेण अलग एक अन्यम वरम, अन्य वर देने के लिए तैयार हो गए, अन्य वर देने की इच्छा हुई कि एक और इसको कुछ उपहार में दें, इसको जैसे आप लोग कोई कोई बच्चे को पढ़ाओ और पाठ सुना देवे तो आप लोग शाबाशी दोगे कि नहीं, वाह बहुत अच्छे बच्चे हो, यही तो कहेंगे, गुड बढ़िया है। तो ऐसे ही यमराज देवता पुनः तीन वरदान से अलग उसको शाबाशी देते हैं, उसको उपहार स्वरूप कुछ देते हैं, पुरस्कार देते हैं। और अगला मंत्र हम लोग फिर कल पढ़ते हैं, आज यहाँ पर विराज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते